एस पेंटल 1925 से 2004, अवतार सिंह पेंटल शायद भारत के सबसे प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट थे। वो एक मेहनती शोधकर्ता थे और अपने विचारों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। पेंटल का जन्म 1925 में मोगोक बर्मा में हुआ, जहां उनके पिता ब्रिटिश मेडिकल सर्विस में कार्यरत थे। उन्होंने 14 साल की अल्प आयु में लाहौर से 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास किया। उसके पश्चात वो अपने माता पिता के पास आगे, जो तब तक लखनऊ में स्थायी रूप से बस गए थे। 1943 में उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इसमें बर्मा की सरकार ने उनकी वित्तीय सहायता की। पेंटल एक विलक्षण छात्र थे और एमबीबीएस के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ छात्र का हैबिट गोल्ड मेडल भी शामिल था। उस समय हर एक डॉक्टर मरीजों का इलाज कर कोई सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, परंतु पेंटल ने इस राह को त्याग कर शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी में शोध करने की ठानी। उनकी एमडी के शोध का विषय था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन इन नॉर्मल बिगिंस बिगिंस एंड साइकोटिक्स। इस शोध कार्य के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से सारा वैज्ञानिक उपकरण बनाया, पर शोध के लिए 400 मनोरोगियों का मिलना बहुत कठिन काम था। पेंटल ने मानवीय विद्युत संवेदना मापने की एक नई इंडेक्स बनाई। प्रारंभिक दौर में शोधकर्ताओं ने इस पेंटल इंडेक्स का खूब उपयोग किया। पेंटल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही रहे और बाद में वहीं पर शरीर विज्ञान पढ़ाने लगे। फिर उन्हें एडिनबरा मेडिकल स्कूल में पीएचडी करने के लिए रॉकफेलर स्कॉलरशिप मिला। यहाँ उन्होंने जे रिसेप्टर्स को खोजा। उस समय किसी तंत्रिका के एक रेसे को उसकी सक्रियता खत्म किए बिना विच्छेदित करना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक नया तरीका खोजा जिसमें उन्होंने पूरी तंत्रिका को तरल पैराफिन में डुबाया और फिर बिना सक्रियता खोए एक एक रेशे को अलग किया। उनके इस अनुसंधान से इस क्षेत्र में शोध कार्य को बहुत बल मिला। 1953 में पेंटल भारत लौटे और उन्होंने कानपुर की डिफेंस लेबोरेटरी में कार्य शुरू किया। वहां 5 वर्ष काम करने के बाद उन्होंने शरीर विज्ञान के शोधकर्ता के रूप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में काम शुरू किया। 6 वर्ष बाद वो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल के निदेशक बने और इस पद पर वो 1990 तक आसीन रहे। बाद में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर जनरल पद पर रहते हुए भी उन्होंने पटेल अस्पताल स्थित अपनी 2 कमरे की प्रयोगशाला में शोध कार्य जारी रखा। पेंटल जे रिसेप्टर्स की खोज के लिए प्रसिद्ध है। यह शब्द उन्हीं ने ईजाद किया और उस पर उन्होंने गंभीर शोध कार्य भी किया। हमारे हृदय और गुर्दों में तंतुओं का एक विशाल जाल होता है जो स्थानीय परिवेश में रासायनिक अथवा यांत्रिक बदलाव होने पर तुरंत सिग्नल भेजते हैं। पेंटल ने दिखाया कि जो जे रिसेप्टर्स ही अनैच्छिक क्रियाओं के जिम्मेदार होते हैं और उनमें ही उनसे ही मांसपेशियों की वर्जित सीमा निर्धारित होती है। इस तरह का वापसी फीडबैक वर्जिस के दौरान मांसपेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। जे रिसेप्टर्स की खोज की दुनिया भर में खूब वाहवाही हुई। पेंटल अपने शोध के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सी हेमंस ने पेंटल के काम की दाद देते हुए फाइबर एक्शन पोटेंशियल के 2 स्पष्ट काल सुझाए, एक पेंटल से पहले का और दूसरे पेंटल के बाद का। पोटेंशियल के 2 स्पष्ट काल सुझाए, एक पेंटल से पहले का और दूसरे पेंटल के बाद का। पेंटल जे रिसेप्टर्स के भिन्न पक्षों पर शोध करते रहे, जिसमें ऊंचे पहाड़ों पर शरीर विज्ञान एवं बहुत श्रम के बाद सांस फूलने जैसी स्थितियां शामिल थी। इस शोध ने ऊंची पहाड़ियों पर कार्यरत भारतीय फौजी कैसे वहां की परिस्थितियों से अभ्यस्त होते हैं इस बात पर प्रकाश डाला। ऊंचे प्रशासकीय पदों की चमक धमक की ओर पेंटल कभी भी आकर्षित नहीं हुए। वो अपनी छोटी प्रयोगशाला में खुश थे, जहां वो गहराई से अपनी खोजबीन जारी रख सकते थे। पेंटल महज एक अच्छे शोधकर्ता नहीं थे, विज्ञान के नैतिक मूल्यों में उनकी गहरी रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने सोसाइटी फॉर साइंटिफिक वैल्यूज SSA नाम की संस्था स्थापित की। बहुत से वरिष्ठ और युवा वैज्ञानिक इस संस्था से जुड़े थे। यह टीम वैज्ञानिक धोखाधड़ी के केसों कि अपने पैसों से जांच पड़ताल कर सच्चाई तक पहुंचने का भरसक प्रयास करती। आज बहुत से लोग और जानी मानी संस्थाएं इस टीम की सहायता लेते हैं। पेंटल के ऊंचे नैतिक मापदंड अक्सर उनके सहकर्मियों को अखरते थे। वो किसी होटल में आयोजित बैठक या कॉन्फ्रेंस में कभी भाग नहीं लेते थे। उनका मानना था कि शैक्षिक या वैज्ञानिक बैठकें यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही आयोजित होनी चाहिए, न कि 5 सितारा होटलों में। वो कभी किसी कलंकित संस्था में पैर भी नहीं रखते थे, चाहे वो संस्था उन्हें सम्मानित ही क्यों न कर रही हो। उनके ऊंचे नैतिक गुणों के कारण बहुत से लोग उन्हें सनकी करार करके उनसे अलग भी हुए। पेंटल के छात्र उन्हें प्रयोगशाला में अक्सर किसी उपकरण की मरम्मत करते हुए पाते। ऐसा करना किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक दुर्लभ बात थी। उनके नैतिकता के उच्च मानकों पर अमल करना आम लोगों के लिए मुश्किल था। वो चाहते थे कि लोग नकल करना छोड़ कुछ मौलिक शोध करें जिससे मौजूदा ज्ञान का भंडार बढ़े। पेंटल का मानना था कि दूसरों के श्रम और ज्ञान पर निर्भर रहकर अनुसंधान करना चोरी करने जैसा है। शरीर विज्ञान पर शोध के अलावा पेंटल का एक अन्य शौक था यमुना नदी पर नाव चलाना, पर यह वो सालों तक करते रहे क्योंकि बाद में यमुना नदी न रहकर एक नाला बन चुकी थी। उनका लेक्चर लेने का तरीका भी बहुत रोचक था। उबाऊ भाषण की बजाय वो किस्से कहानियां और अपने अनुभव सुनाते और वैज्ञानिक चर्चाएं करते। इससे रट्टू तोता छात्र नाराज होते क्योंकि उन्हें तो रटने के लिए केवल नोट्स चाहिए थे। हाँ, जो छात्र ज्ञान के पिपासु थे उन्हें पेंटल के प्रेरक लेक्चरों में अपार आनंद आता था। पेंटल सही और गलत के अपने मूल्यों पर अटल रहते और निजी लाभ या सामाजिक मंजूरी के लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं समझते थे। अपने 50 सालों के लंबे शोध कार्य में पेंटल ने 400 से अधिक शोध पत्र लिखे। उनके अनुसंधान का बायोमेडिकल साइंस पर काफी प्रभाव पड़ा और शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। उनके शोध पत्रों का प्रचंड उल्लेख किया जाता है। 2004 तक उनके शोध पत्रों का 3672 बार उल्लेख हुआ, जो किसी भी शोधकर्ता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पेंटल का मानना था कि किसी भी वैज्ञानिक का मूल्यांकन मात्र उसके शोध पत्रों अथवा लिखी पुस्तकों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार इस प्रकार के मूल्यांकन से जब अन्य वैज्ञानिक पैसों की भरमार वाले नए नए क्षेत्रों में घुस रहे हैं, तब भी पेंटल अपने पुराने ग्लैमर रहित क्षेत्र में लगन शोध करते रहे। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन और 1946 में रॉयल सोसाइटी एडिनबरा की फेलोशिप मिली। बाद में वो इंडियन साइंस एकेडमी और इंडियन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो टर्च वर्ल्ड एकेडमी के संस्थापकों में से एक थे। इस संस्था का काम उनके दिल के बहुत करीब था। 1986 में भारत सरकार ने पेंटल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया। वो अपने पीछे अपनी पत्नी आनंद को छोड़ गए। आनंद ने जीवन भर अपने पति के शोध में हाथ बटाया। प्रोफेसर पेंटल का व्यक्तित्व बहुत सरल था। वो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते और अपनी महानता पर कभी गर्व नहीं करते थे। मेडिकल दुनिया के इस महान शोधकर्ता का देहांत 21 दिसंबर 2004 में दिल्ली में हुआ।